Marcin Wasilewski Trio i Joachim Milder na saksofonie tenorowym. Sudowian Dance to numer 2 z tego albumu. Marcin jest bardzo zajętym człowiekiem, ale mam nadzieję, że uda mi się go namówić na spotkanie w studiu trójkowym i na chociaż krótką rozmowę o tej płycie, która już zbiera fantastyczne recenzje. Nie tylko w Polsce, ale także i za granicą. Widać to doskonale, oczywiście w internecie. To kompozycja Marcina, Sudowian Dance. Są na tej płycie także i, jak dla mnie, niespodzianki. Niespodzianka pojawi się za dłuższą chwilę, bo teraz jeszcze raz autorska kompozycja, Spark of Life, no a potem właśnie owa niespodzianka. Chociaż dla słuchaczy audycji Teraz Polskie, tych takich cierpliwych, wnikliwych, to już niespodzianka nie będzie, bo słuchaliśmy tego utworu także i tydzień temu. Nowa płyta tria Marcina Wasilewskiego, Spark of Life. Thank you. Okazuje się, że to też takie trochę postscriptum do tego, o czym mówiłem na początku naszego spotkania, o cyklu porannym w Zapraszamy do Trójki. Piotr Metz niedawno przecież pożegnał nas w spotkaniach z zespołem Hej. To Katarzyna Nosowska i Paweł Krawczyk opowiadali o 20 ważnych utworach zespołu Hej. A tu się okazuje, że na nowej płycie tria Marcina Wasilewskiego z Joachimem Milderem na saksofonie tenorowym do rycerzy, do szlachty, do mieszczan. Paweł Krawczyk, Katarzyna Nosowska i Marcin Zabrocki, kompozytorzy tego utworu. Spark of Life, nowa, piękna płyta tria Marcina Wasilewskiego. A teraz wrócimy do wydarzeń ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Kilka tygodni temu, to tak niedawno się wydaje, a to przecież już minęło tyle czasu, odbył się tam koncert jazzowy, a jakże. Na antenie jak zwykle do 21, ale również i później miały tam miejsce wydarzenia, do których warto wrócić. Kamil Liszewski na bębnach. Rafał Różalski, kontrabas. Dziękujemy. Jeszcze coś zagramy, jeśli Państwo naturalnie chcą słuchać, ale... Mam wrażenie, że tak. To zagramy teraz coś takiego, co jest takim dosyć specjalnym tutaj momentem na naszej płycie, bo jest to piosenka, która... Tak, bo większość tych kompozycji, tych aranżacji, tych opracowań to jest taka jakby moja historia trochę. Mi się to gdzieś tam kojarzy, ja to gdzieś słyszę i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że niektóre numery, wiadomo, że jak człowiek pozna jako dziecko, to słyszy troszeczkę coś innego. I w tych kompozycjach, które żeśmy tutaj zagrali, oczywiście nie wszystkie z nich słyszałem jako dziecko, choćby ósmą milę, to już nie, chociaż człowiek powinien zostać dzieckiem właściwie do końca życia, to słychać generalnie to, co słyszy jakieś tam dziecko, nie wiem czy statystyczne, ale na pewno jakieś tam. Ja takie rzeczy słyszałem i to jest niesamowita sprawa, że udało się to w jakimś momencie życia tak jakoś pozbierać. Teraz jest piosenka z filmu pod tytułem Chariots of Fire. To jest kompozycja Vangelisa i to jest taka o tyle ciekawa sprawa, że to jest taki straszny patos w ogóle w tej kompozycji i człowiek widzi tą czołówkę z tego filmu, patrzy jak oni biegną po tej plaży i tak się wydaje, że oni tak biegną o życiu, że to jest jakieś takie głębokie, że to jest tak o czymś tak niesamowitym, że myśmy tego po prostu nie znieśli, nie wytrzymaliśmy i zrobiliśmy z tego taką wesołą piosenkę. Thank you. Tak, grali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 14 września 2014 roku. Witold Janiak, Kamil Miszewski, Rafał Różalski. Muzykę filmową. Jak państwo słyszeli, traktują te tematy różnie. Inne bardziej wiernie, a w tym przypadku zupełnie inaczej niż poznaliśmy to nagranie w oryginale. Chariots of Fire. I to nie był jeszcze koniec tego koncertu. Oj, nie był. No dobra. Państwo nam tak? To my wam też. Zagramy utwór, który... No bo nie będziemy powtarzać nic przecież. Bisa zagraliśmy, czyli jakby no, plan jest wykonany. Zagramy coś, co się tak strasznie nadaje na bis, że będziemy się tego bardzo długo wstydzić, ale zagramy to najlepiej, jak umiemy. Dla państwa specjalnie dzisiaj, teraz. Będzie to kompozycja, która jest na płycie też. Nazywa się Miasto Zaginionych Dzieci. Thank you. Miasto zaginionych dzieci. 1995 rok, muzyka Angelo Badalamentiego. Tak się zakończył koncert Tria Witolda Janiaka. 14 września w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na szczęście, tak jak wszystkie nasze koncerty, trafił do naszego trójkowego archiwum. Jest na płycie, do której z przyjemnością wracam. I w sobotę po 22, a także z wtorku na środę od 2 do 4. Przypomnę, za tydzień audycja Teraz Polskie ma dzień wolny, a właściwie noc wolną, ponieważ z 7 na 8 października pełnia, czyli trzecia strona Księżyca, od północy do 4. Zespół WW. Tak zapowiada nowy album. Płyta będzie nosiła tytuł Dobry Wieczór. ukaże się 24 października, a nareszcie do piosenki Po godzinach powstał teledysk. Co prawda radio nie jest telewizją, ale zapraszam do internetu. Można ten teledysk obejrzeć także na facebookowej stronie zaprzyjaźnionej z audycją Teraz Polskie, audycji Mało Obiektywnie. No i właściwie czas się pożegnać. Od czwartej trójka będzie Państwa budzić, a ja powrócę tutaj do studia w sobotę po 22 w audycji Mało Obiektywnie. Mam nadzieję na gorąco z wrażeniami z koncertu Erlenda Öje z warszawskiego basenu. Na do usłyszenia jeszcze raz zespół WW z poprzedniej płyty, która z kolei nosiła tytuł Nowa Płyta. Tak to już u nich jest, że nawet tytuły są bardzo oryginalne. No to tyle ode mnie na dziś. 2 godziny z audycją Teraz Polskie wracają za 2 tygodnie z wtorku na środę od 2 do 4. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. Może dziś zabierzesz się ze mną, gdy stanie się ciemno, nim zbudzi nas dzień. Może dziś, choć na chwileczkę, Bogu dasz świeczkę, a ogarek mnie. Może dziś zabierzesz się ze mną, gdy stanie się ciemno, nim zbudzi nas dzień. Może dziś, choć na chwileczkę, Bogu dasz świeczkę, a ogarek mnie. Spytasz, czy po śmierci żyć będziemy, a skąd wiesz, że jeszcze żyjemy? Spytasz, czy po śmierci żyć będziemy? A skąd wiesz, że jeszcze żyjemy? Może dziś zabierzesz się ze mną i stanie się ciemno i zbudzi nas dzień. Może dziś, choć na chwileczkę, Bogu dasz świeczkę, a ogarek mnie. Może dziś zabierzesz się ze mną, gdy stanie się ciemno, nim zbudzi nas dzień. Może dziś, choć na chwileczkę, Bogu dasz świeczkę, a ogarek mnie. Może dziś, we'll be right back. Tu trójka. Tu prawie czwarta. Piotr Łodej, dzień dobry, jak mawia WW, dzień dobry się z Państwem. Trójkowy budzik. Kasia Kowalska i Domek z kart. To na dzień dobry dziś w budziku. 4 minuty po 4, a jak zwykle o tej porze czas na naszą piosenkę dnia i zapewne Państwo mogą się nieźle przebudzić, kiedy usłyszą, że w piosence dnia dziś grupa Queen oraz Michael Jackson. Tak, tak, utwór został nagrany podczas sesji do albumu The Works z 1984 roku, ale, no właśnie, jest to ale, dzięki któremu dziś możemy cieszyć się właśnie z tego nagrania. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. More to life than this. There must be more to life than this. broken heart and tending to those crying faces. There must be more to life than this. There must be more than meets the eye. Why should it be just a case of black or white? There must be more to life than this. Why is this world so full of hate? People dying everywhere, and we destroy what we create. People dying for their human rights, but we just got insanity. So this is why. There must be more to life than killing. A better way. I live in hope for a world filled with love. Then we can all just live. No właśnie, jest to, ale wersja bez głosu Michaela Jacksona została zamieszczona na solowej płycie Mr. Bad Guy, a William Orbit zremasterował to nagranie w wersji z oboma wokalistami, i z Freddiem, i z Michaelem, no i teraz będzie ono dostępne na kompilacji Queen Forever wraz z dwoma innymi, rzecz jasna, niepublikowanymi utworami. Queen i Michael Jackson. Mam nadzieję, że Państwu się podoba nasza dzisiejsza piosenka dnia, choć utwór nagrany, przypomnę, 30 lat temu. Wielokrotnie dziś do usłyszenia, między innymi po 7:00 w porannej audycji zapraszamy do 3:00, a tymczasem na budziku 8:00 po 4:00.